والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد tunaendelea na darasa yetu katika kusoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliamrisha jambo la watu kufanya ihsan na akaeleza faida za kupatikana hizo ihsan au zinazopatikana ndani ya hizo ihsan. Tutaanzia katika maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anaposema ma ataitum min zakatin turiduna bihi au turiduna wajha Allah fa ilaika humul mudhaifun wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhaifun. Na kila ambacho mmetoa katika zaka mkiwa mnakusudia uso wa Allah, kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni neema kubwa kuliko neema zote peponi, watakao kwa hivyo kwa ulaika humul mudhaifun, hao ndio ambao ni wenye kuongezewa katika matendo yao. Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi akasema ma ataitum min zakatin ay mali yutahhirukum min al-akhlaq ar-radhila, ma ataitum min zakatin ay mali yutahhirukum min al-akhlaq ar-radhila, yenye kukutoharisheni kutokana na tabia ambazo si nzuri chafu. Wayutahiru amwalakum min albukhli, na ikawa inatoharisha mali zenu kutokana na ubakhili. Min albukhli biha, kutokana kuzifanyia ubakhili. Wayazidu fi dafi hajati almu'ta, na inazidisha katika kuondosha haja ya mwenye kupewa. Mali yoyote ambayo mmeitoa, turiduna bidhalika ay almal wajha Allah, mkikusudia kumwona Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ أي الْمُضَاعَفُ لَهُمْ الْأَجْرُ, wale ambao wanazidishiwa au ni wenye kuzidishiwa ujira wao mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale ambao ni wenye kuzidishiwa ujira wao mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladhina tarbu nafaqatuhum, wale ambao nafaka zao ni zenye kuzidi. Inda Allahi mbele Allah. Wa yurabbiha Allahu lahum, na Allah Subhanahu wa Ta'ala nazilea lea nazichunga chunga hizo sadaka zao. Hatta takuna shay'an kabira au kathira, mpaka zinakuwa ni kitu ambacho ni kikubwa, kitu ambacho ni kingi, hali ya kuwa sadaka asili yake ilikuwa ni kidogo. Wadalla qawluhu wa ma ataitum min zakah, kila ambacho mmekitoa katika zaka, anna sadaqa, kwa maana hapa ma itakuwa imetumika kama mausula, anna sadaqata ma'a intirari man yata'allaqu al-munfiqu, anna sadaqata ma'a intirari man yata'allaqu al-munfiq, yata'allaqu al-munfiq, kwamba sadaka pamoja na iftirar, ile dharura, haja ambayo inafungamana na munfiq, yule mwenye kutoa, anna sadaka ma'a iftirar man yata'allaqu bil munfiq au ma'a daynin alayhi, au pamoja na deni yake, lam yaqdi, ambalo hajalipa, wa yuqaddimu alayhi as-sadaqata, na akatanguliza juu yake sadaqa, anna dhalika laysa bi ziyadati laysa bi zakati yu'jaru alayhi al-'abd. Hiyo siyo zaka ambayo mtu anapata ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuraddu tasarrufuhu shar'an, na kunaradiwa matumizi hayo au jambo hilo kisheria, kama kala ta'ala filladhi yumdahu, kama Allah alivyosema katika yule ambaye anasifiwa, alladhi yu'ti malahu yatazakka, ambaye anatoa mali yake katika hali ya kutaka kujitakasa mbele ya Allah. Falaysa mujarradu itiyani lilmali khayran hatta yakuna bihadhihi sifati wa huwa ay yakuna ala wajhi yatazakka bihi almuti. Tuko pamoja ikhwa, tuko pamoja na ibara hapo, kama zimejakakaa sawa na hivi na nyingine zina kama zinajirudia, unaweza kusoma kama hivi kama vile, lakini hadha ahsana, Allahu a'lam. Tayyib, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu aidan, Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum. Hapo tumeelewana mpaka hapo iko. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuumbeni, thumma razaqakum, thumma yumitukum, kisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukufisheni, thumma yuhyikum, kisha ni mwenye kukuhuisheni, kukufufueni, hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay, je, katika washirika wenu yupo ambaye anaweza kufanya katika hayo chochote? Hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay, je, katika washirika wenu yupo ambaye anaweza kufanya katika hayo lolote? Je, katika washirika wenu yupo ambaye anaweza kufanya katika mambo hayo lolote? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, kutakasika ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka na yale ambayo watu wanamshirikisha kwayo Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kuwa yeye ndiye mwenye kuwaumba viumbe wake katika hali zote, na baada ya hapo akawaruzuku, na baada ya hapo Allah akawafisha, na kisha Allah akawahuisha. Je, kuna mushriki yoyote, mshirika wa washirikina, anaweza kufanya lolote kati ya haya? Aljawabu la, istifhamu ish lish litawbih. Allah subhanahu wa ta'ala anauliza katika hali ya kuwasema vibaya watu hawa na kuwakemea, kuwa hakuna yeyote ambaye anaweza kulifanya hilo, hakuna yeyote ambaye anaweza kufanya lolote kati ya mambo haya. Tayyib, katika maisha ya kawaida watu humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuitakidi jambo lolote katika mambo haya, kwa kuitakidi kuwa yupo ambaye anaweza akafanya jambo lolote kati ya mambo haya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza, je, yupo anaweza kufanya hilo? Kwa maana, je, katika wale ambao watu wanawaendea katika mizimu yupo ambaye anaweza kuumba? Allahu alladhi khalaqakum, jambo la kwanza ni al-khalq. Je, yupo ambaye anaweza kuruzuku? Jambo la pili ni ar-rizq. Je, yupo ambaye anaweza kufisha? Jambo la tatu ni al-imata. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayefisha, huwa alladhi yumit, huwa alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum. Kadhalika al-ihya, yupo anayeweza kutoa uhai asiyekuwa Allah? Hakuna yeyote mganga hawezi kukupa uhai wa mgonjwa wako aliyekufa. Wanapeleka wagonjwa ambao wako serious au wanaoumwa ili wawatibu. Hawezi kupeleka maiti. Ushaona mtu anapeleka maiti? Bwana, maiti yuko kwenye jeneza bwana, anapeleka wapi? Tunaenda kwa mganga bwana, angalau aishi hata siku tano. Wapi? Wanajua hawezi kuleta uhai, hawezi kumfufua huyu. Kwa hiyo wao wenyewe wanashuhudia kwamba hakuna yeyote katika washirika anayeweza kuleta uhai kwa kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika sifa za Allah na ni katika vitendo vya Allah anapokeka navyo yeye pekee. Yukhbiru ta'ala annahu wahdahu al-munfaridu bi khalqikum. Allah anaelezea kuwa yeye ndiye aliyepwekeka kwa kuwaumbeni ninyi. Wa rizqikum, na kuwaruzukuni ninyi. Wa imatatikum, na kukuisheni ninyi. Wa ihyaikum, na kukupeni uhai. Wa annahu laysa ahadun minashuraka, na kuwa hakuna yeyote katika washirika. Allati yad'uuhum, ambao watu wanawaomba. Almushrikuna, washirikina wanawaomba. Katika washirikina, washirika ambao washirikina wanawaelekea, hakuna yeyote. Mayusharikullaha fi shay'in min hadhihi al-ashya, anayeshirikiana na Allah kwa chochote katika vitu hivi. Fakaifa yushrikuna Allah biman farada bihadhihi al-umur, man laysa lahu tasarrufun fiha biwajhin min al-wujuh. Fakaifa yushrikuna biman farada bihi aw bihadhihi al-umur, vipi wanashirikisha yule ambaye amepwekeka kwa mambo haya? Malaysa lahu tasarruf, yule ambaye ana tasarruf fiha, katika mambo haya biwajhi min alwujuh. Kwa maana vipi wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala aliyepwekeka kwa mambo haya pekee? Mwanadamu Allah amemuumba pekee, kwa sababu mwanadamu akiwa katika tumbo la mama, mganga anaweza kuhangaika akafunga hirizi juu ya tumbo? Hawezi kufunga hirizi ndani ya mtoto. Anaweza? Hawezi. Atamfunga hirizi juu ya tumbo, juu ya mkono, juu ya mguu. Mtoto yuko tumboni, tunataka umfunge hirizi mtoto? Wewe si mganga bwana? Hii hirizi tunataka uifunge kwa mtoto, ili msaidie huko aliko, kama unaweza. Hawezi. Kwa hiyo Allah ndiye anayemlea mtoto akiwa tumboni, na mganga pale hana mkono wake wala hana mchango wake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alimfaridu bihadhihi al-umur wahdahu la sharika lahu. Baada ya kuwa Allah amepekeka na kumuumba huyo mtoto tumboni, akalelewa mtoto huyo mpaka akazaliwa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayerahisisha mtoto huyo akatoka katika tumbo la mama. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayerahisisha njia mtoto akatoka katika hali ambayo ni yepesi, masha Allah. Na si mganga anayefanya hayo, wala yeyote ambaye anajinasibisha kwa kazi hiyo, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya Allah kuwa amemuumba mtoto na amerahisisha njia mtoto akatoka akafika duniani, basi tayari wanatokea waganga ambao wanajiona sasa wana uwezo. Wanatokea waganga ambao wanaona sasa wana uwezo, wanaweza kuchangia katika makuzi ya mtoto. Wakati walikuwa wana ujanja kabla hapo, lakini bado pia hawawezi. Sawa? Hawana uwezo wa kutengeneza maziwa ya mtoto akanyonya. Hawawezi. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayerahisisha maziwa ya mtoto akatengenezwa katika kifua cha mama, mashaallah, mtoto akanyonya. Wa hakadha, katika hali zozote Allah ndiye aliyepwekeka kwa haya. Vipi aliyepwekeka kwa haya mumshirikisha na yule ambaye hana mchango wowote wala ushirika wowote katika hayo? Ana aghna shuraka ani shirki Allah subhanahu wa ta'ala anajitosheleza juu ya ushirika wa aina yoyote, haitaji mshirika. Na Allah subhanahu wa ta'ala ana wivu, wallahu aghla, wallahu aghla minni. Naam, wakadha atajabuna min ghairati Saad. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwauliza, je, mnastaajabu kwa wivu wa Saad? Kwa sababu Saad alikuwa na wivu. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada kwa kuonyesha na kwa shangaa kwa kustaajabu wivu wa Saad, akaapa kwa jina la Allah akasema, ana aghyaru min Saad, wallahu aghyaru minni, na Allah na wivu zaidi kuliko mimi. Allah na wivu subhanahu wa ta'ala, haridhi baada yake ashirikishwe na chochote. Allah haridhi ibada yake ashirikishwe na chochote, ibada ambayo inatakiwa iende kwa Allah pekee. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala ashirikishwe na mtu yeyote au na kiumbe yeyote katika ibada hiyo. Hii ni dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu, haridhi jambo la kushirikisha yeye chochote. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tayyib. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyepekeka kwa mambo haya. Fa kaifa yushrikuna biman infarada bihadhihi al-umuri man laysa lahu tasarrufun fiha biwajhin min al-wujuh. Fa subhanahu wa ta'ala utakasika na makosa ni kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddasa, na Allah ametukuka. Wa tanazzaha, na Allah subhanahu wa ta'ala ameepukika na makosa ya aina yoyote. Wa ala shirkihim, na Allah yuko juu nje ya shirki zao. Fala yadhuruhu dhalik, hilo halimdhuru chochote. Wao wafanye shirki, kwa sababu shirki zao wanazifanya haziwezi kumdhuru Allah chochote. Wa innama wabaluhum alayhim, hakika ubaya wao unawarudia wao. Ubaya unaotendwa na wanadamu unawarudia wao wenyewe juu ya nafsi zao. Innama